A hajnal, Al-Fajr című szúra, mekkai. Verseinek száma 30. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Wal-fajr. A hajnal hasadásra. Wal-layalin ashr. És a 10 éjszakára. Wal-shaf'i wal-watr. A párosra és a páratlanra. Wal-layli idha yasr. És az éjszakára, midőn elmúlik. Hal fi dhalika qasamun lidhi hijr? Vajon nincs-e eskü ebben az ésszelbírók számára? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad? Talán nem láttad, hogyan cselekedett az urad Áddal. Irama dhatil 'imad. Az oszlopokkal ellátott Irammal. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Amelyhez hasonló nem teremtetett sehol az országokban. Wa thamud alladhina jabu as-sakhra bil wad. És Thamuddal, amely kiválta a sziklát a völgyben. Wa fir'auna dhil autad. És a fáróval, a karók gazdájával. Alladhina tagaw fil bilad. Akik túlkapásokra vetemettek az országokban. Fa'aktharu fiha al-fasad. És megsokszorozták a romlást. Fasabba alayhim rabbuka sawta adab. Ám urad rájuk árasztotta a kibontott büntetés ostorát. Inna rabbaka labil mirsad. Bizony a te urad állandóan figyelmes. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ. Ám az ember, ha ura próbának veti alá, úgy, hogy nagy lelkű és kegyes hozzá, azt mondja majd: az uram kegyes volt velem. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانًا. Ám az ember, ha az ura próbának veti alá úgy, hogy szűkíti az ellátását, azt mondja: megalázott az uram. كَلَّا بَلَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمِ. De nem, ti nem vagytok kegyesek az árvával szemben. ولا تحاضون على طعام المسكين. És nem buzdítotok a szegények táplálására. وتأكلون التراث أكلاً لمّاً. És mohón faljátok fel az örökséget. وتحبون المال حباً جماً. És végtelenül szeretitek a vagyont. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا. De nem, midőn majd a föld porrá töretik szét. وجاء ربك والملك صفا صفا. És eljön urad az angyalokkal sorban. وجيء يومئذ بجهنم. يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَى. Azon a napon előhozatik a pokol. Azon a napon hallani fog az ember az intésre. De mit használ majd az emlékezés? يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي. Azt fogja mondani: ó, bárcsak valami jó cselekedetet előre küldtem volna az életem számára. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ. És azon a napon senki nem fog úgy büntetni, mint ő. وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ. És senki nem fog úgy megbékjózni, mint ő. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ. Az mondatik a kegyes hívőnek: ó, te megnyugodott lélek! Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyyah. Térj vissza uradhoz elégedetten és veled is megelégedve. Fadkhuli fi ibadi. Lépj be az én szolgáim közé. Wadkhuli jannati. És lépj be az én paradicsomomba.